نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تليانغالية درس الزوفيتا maelezo na tarjama ya al-Allama Ibn Qudama al-Maqdisi, na vile vile tumeangalia maelezo ya tarjama ya al-Imam Muhammad Ibn Salih al-Uthaymeen rahimahumallahu jami'a. Leo hii tunaendelea kwa kuanza kusoma qawaidun hammatun fil asma'i was sifati, na hii ni baada ya mukaddima wa sharih ambaye ni Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen. Bismillahir Rahmanir Rahim, anasema al-Sheikh, qawaidun hammatun fil asma'i was sifati. Mlango wa leo tunaanza nao unazungumzia kanuni za umuhimu zinazotumika katika majina na sifa. قواعد هامة في الأسماء والصفات, كانوني زو مهمو زنزتميكا كتيكا مدينة نصفة. أنا سيما شيخ رحمه الله, وقبل الدخول في صميم الكتاب, نقبل يكوينجيا كتيكا ونداني وكتاب, أحب أن أقدم قواعد هامة, إن بندليا كتنغوليزا كانوني زو مهمو فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته, زنازو فنغمانا نمجينا يا الله نصف ذاك. قبل يكوينجيا كتيكا اندان وكتاب, ننبينا نتنغوليز كانوني زو مهم زنازو فنغمانا نمجينا يا الله نصف ذاك. الشيخ محمد صالح العثيمين أنا كتابو كنجو فنغمانا نمامبو يا أسماء وصفاتي, أمباتو نكتابو معروفو كنجو هيتوا القواعد المثلى. هيك كتابو هيك ni kitabu ambacho amekusanya kanuni zinazofungamana na majina na sifa. Anasema sasa alqa'idatul ula, kanuni ya mwanzo kabisa inayofungamana na majina na sifa, kanuni ya mwanzo kabisa, fil wajibi nahwu nususil kitabi was sunnati fi asma'i llahi wa sifatihi, kunako uwajibu au katika uwajibu wa upande wa nususi za kitabu na sunna katika majina ya Allah na sifa zake. Kanuni ya kwanza inazungumzia katika uwajibu wa upande wa nususi, uwajibu katika upande na maelekezo ya nususi za kitabu, dalili za kitabu na sunna. Hii inatakana inaelezea hapo upande wa nususi, dalili za kitabu na sunna zinazofungamana fi asma'i llahi wa sifati, wajibu wake ni upi? Anasema alwajibu fi nususi alkitabi wa sunnati, wajibu ulazima katika nususi za kitabu na sunna. Tunapopata dalili ndani ya kitabu na sunna, jambo la wajibu bana Zubeli, alwajibu fi nususi alkitabi wa sunnati ibqa'u dalalatiha ala zahiriha. Wajibu ni upi? Ni kubakisha ujulisho wake dhahiri yake kama ulivyo. Ibqa'u dalalatiha ala dhahiriha, wajibu katika nususi na aya za Qur'ani na sunna ni kubakisha ujulishaji wake juu ya dhahiri yake ilivyo, udhahiri wake na uwazi wake ule aliyokuzibakisha hivyo hivyo, min ghayri taghyirin, basi na kubadilisha. Li anna Allah, kwa sababu ya Allah, anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin, kwa kuwa Allah subhana ameteremsha Qur'ani kwa ulimi wa Kiarabu tena uliokuwa wazi. dalili zilizokuja ndani ya kitabu na sunna, wajibu wake ni upi? Ni kuziacha kama zilivyo zinavyojulisha, kuzibakisha kama zinavyojulisha hivyo hivyo bila kuzibadilisha. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu ameteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ya wazi, kwa maana haya yanayozungumza ndani ya Qur'ani Allah wa Arabu wanayajua, yako wazi. Kwa hiyo itabakia vile vile dhahiri yake, imetamkwa mkono usemwe mkono vile vile, umetamkwa usikivu usemwe usikivu vile vile, imetamkwa kudra itamkwe kudra vile vile. Ndio ibiqai dalalatiha ala dhahiriha, kubakisha ujulisho wake wa kwa dhahiri yake ile ile, min ghairi taghyirin, bila kubadilisha chochote. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu, na walioteremshiwa Kiarabu walikuwa ni Waarabu. Kwa hiyo yale maneno ambayo anayotamka Allah, anayotamka Allah ndani ya Qur'ani, wao wanayafahamu zaidi. Kwa hiyo nususi za kitabu zinabakia dhahir vile vile zilivyo wazi. Wa nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatakallamu bil lisani al arabi, na mtume alayhi salatu wasalam anazungumza kwa lugha ya Kiarabu. Fawajaba ibqa'u dilalatan kalamillahi, wajaba ibqa'u, basi imekuwa ni wajibu kubakisha dilala ta kalami llahi, ujulisho wa maneno ya Allah, wa kalami rasulihi, na maneno ya mtume wake, ala ma hiya alayhi, kama yalivyo, fi dhalika lisani, katika lugha ile, wali anna taghyiraha, na kwa sababu kubadilisha ujulisho wa Qur'ani na sunna, an dhahiriha, kutoka kwenye uwazi wake na dhahiri yake, mafikio yake na mwisho wake nini? Ni qawlun ala Allahi bila ilm, ni kumsemea Allah pasi na elimu, wa huwa haram, na ni jambo la haram. Mtume alayhi salatu wa salam amezungumza kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo kama Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu, na yeye Muhammad anazungumza lugha ya Kiarabu, imekuwa ni wajibu na ni lazima kubakisha ujulisho wa aya na hadithi kama ulivyokuja, ala ma hiya alayhi, kama ilivyo, bila kubadilisha, kwa sababu maneno anayozungumza Muhammad wanayajua. Na kufanya hivyo, kwa maana kubadilisha maana asili kulipea katika maana nyingine, hii ni haram, ni kumsemea Allah jambo ambalo hajalisema, kumsemea Allah jambo ambalo hajalisema na kulitamka bila ilmu, na jambo hili ni jambo la haram. Qala Mawla subhanahu wa ta'ala, qul, sema ewe Muhammadi, innama, hakika si vinginevyo, harrama rabbi alfawahisha, ameharamisha mlezi wangu ambaye ni Allah, alfawahisha, ni mabaya yote, matendo mabaya yote Allah ameharamisha. Allah subhanahu ameharamisha matendo yote mabaya, alfawahisha, huwa alqabaihu min al-a'mali, ni matendo yaliyokuwa mabaya yote Allah ameharamisha. Na neno fahisha limekuja ndani ya Qur'ani kwa maana nyingi, limekuja kwa maana, neno fahisha limekuja kwa maana kama hivi, ubaya au matendo, na limekuja kwa maana ya zina, neno fahisha, ala taqrabu zina, na vile vile neno fahisha limekuja kwa maana liwaq, ndani ya Qur'ani limekuja. Nuhu, Lutu akiwaambia ndugu zake, akiwaambia jamaa zake, na vile vile fawahisha limekuja ndani ya Qur'ani kwa maana ya kumuoa mwanamke ambaye baba yako kamuoa, kumuingilia mwanamke ambaye baba yako kamuoa. Katika sura Nisa imekuja hiyo aya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika si vinginevyo, ameharamisha mlezi wangu matendo mabaya, ma dhahara minha, yale yote yaliyokuwa wazi, wama batana, na yale yote yaliyojificha ameharamisha Allah. Wal ithma, na vile vile Allah subhana ameharamisha ithma. Wal ithmu huwa al maasi kulliha, nayo ni maasi yote. Ameharamisha Allah matendo yaliyokuwa mabaya, yaliyokuwa wazi na yaliyojificha, na ameharamisha maasi yote. Walbaghya, Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha al-baghi. Al-baghi nako ni uadui na dhulma kwa watu. Al-baghi huwa al-i'tida'u 'ala an-nasi, kwa maana kwa kuwa dhulumu, kwa kuwa pora. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha bighairi al-haqqi, bila ya kuwa na haki, pasi na haki. Na vile vile kwa jambo ambalo Allah ameharamisha, wa antushriku billahi, na kumshirikisha Allah ma lam yunazzil bihi sultana, kwa kile ambacho yeye Allah hajakiteremshia ubainifu. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na katika jambo ambalo Allah ameliharamisha ni kumsemea Allah jambo ambalo nyinyi hamlijui. Kumsemea Allah yale ambayo nyinyi hamyajui ni ili jambo pia Allah ameharamisha. Kwa hiyo kama Allah ameleta aya, ameleta mtume ametamka hadithi, akatamka neno mkono, inatakiwa libakie vile vile mkono. Lakini ukatamka mkono, ukatafsiri mkono kwa maana nyingine, maana yake unamsemea Allah lile ambalo huna elimu nalo. Wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun, na katika mambo ambayo Allah ameharamisha ni kumsemea Allah kwa yale ambayo hamyajui. Kwa hiyo haya yote kama anavyosema Ibn Qayyim katika aya hii, kwamba unaona haya yote Allah ameyapangilia. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma wahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi ma lam yunzil bihi sultana. Alafu la mwisho kabisa akasema wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu ambacho tutajua kusoma biidhnillahi cha Al-Harrasi anaonesha kwamba haya ni madaraja ya uzito, madaraja ya uzito wa makosa. La mwisho kabisa ambalo ni kosa kubwa ni mtu kumsemea Allah jambo ambalo halijui, kumzushia Allah urongo. Ndio maana aya mwisho au katazo la mwisho la haram likawa wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun, zimeanza kupangwa daraja za mabaya mabaya mabaya mabaya, lile la mwisho ikawa ndio baya zaidi, kumsemea Allah jambo ambalo huna elimu nalo. Mithalu dhalik, Sheikh atoa mifano katika hayo, mifano ya nusus, dalili zimekuja na Qur'ani, zimeswarih, zimekuja wazi. Yakulu Mawla subhanahu, bali yadahu mabesutu watani, bali mikono yake miwili imekunjuka. Yumfiku kaifa yasha, Allah subhanahu anatoa jinsi anavyotaka yeye, anatoa yeye Allah jinsi anavyotaka. Mayahudi walikataa, walisema kwamba yadu Allahi maghlula, mkono wa Allah umejizuia, mbakhili, kwa maana Allah hatoi. Yadu Allahi maghlula, mkono wa Allah ni mbakhili. Allah akasema bali yadahu mabsutatani, kwanza walilaaniwa, kisha Allah akasema bali yadahu mabsut, bali mikono yake Allah miwili, mabsutatani ni yenye kukunjuka, kwa maana inatoa kaifa yasha, yumfi kaifa yasha, anatoa jinsi anavyotaka yeye. Neno aya hapo laliona neno yadahu, bali yadahu mikono miwili. Kwa hiyo kaya nasema kwamba ni wajibu katika nususi za kitabu na sunna kuzibakisha ujuzi wake, udalili wake, kuzibakisha ujulisho wake kama zilivyokuja kwa dhahir. Kwa hiyo tunaichukua hii kaida, tunaiweka katika hii aya, tunasema ya kwamba mkono yadahu yadahu, mikono yake miwili ni mikono hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kanuni inasema kwamba nususi za kitabu na sunna tunatakiwa tuzibakishe ujulisho wake kwa dhahiri jinsi inavyojulisha, bila kubadilisha chochote. Sawa jamani, bila kubadilisha chochote. Kwa maana kama mkono utasema ni mkono vile vile, hatusemi kitu kingine, kama unavyosema mubtadi'a bali yadahu. Na tumetanguliza muallifu amesema kwamba Qur'ani imeteremka kwa lugha ya na Muhammad kazungumza mkono gani? Kwa maana inapotamkwa yadahu, mikono yake ni miwili, Waarabu wanajua mikono nini. Na Allah alikuwa na uwezo wa kuleta tafsiri nyingine, lakini kaita yadahu, mikono yake. Kwa hiyo tafsiri yetu tunasema mikono yake miwili iko vile vile, imabsutu tani imekunjuka, yumtiku kaifa yasha. Anasema Sheikh, fa inna dhahira al-aya, hakika kwa hakika basi udhahiri na uwazi wa aya hiyo ya bali yadahu mabsutatani, anna lillahi yadaini, hakika Allah na mikono miwili, haqiqataini tena iliyokuwa ya kweli kabisa. Fayajibu ithbatu dhalika lahu, imekuwa ni wajibu kumthibitishia yeye hiyo mikono. Fa idha qala qa'ilun, pindi atakaposema msemaji, almuradu bihima, makusudio ya hiyo aya, yani kwa maana hiyo mikono miwili, makusudio yake alquwwatu, makusudio yake ni nguvu. Qulna lahu, tutamwambia huyo mtu, hadha sarfun lilkalami an dhahirihi, huku ni kuyaondosha maneno kwenye udhahiri wake, kwenye uwazi wake. Akisema mtu kwamba yadahu, mikono yake miwili hapa, maana yake ni kwamba nguvu, tutamwambia kwamba huku ni kuyaondosha maneno kwenye uwazi wake. Fala yajuzu alqawlu bihi, na wala haifai wala haijuzu kuizungumza kauli katika hilo. Liannahu qawlun ala Allahi bila ilm, kwa sababu huko kunakuwa ni kumzungumzia Allah bila elimu, kana kwamba Allah alikuwa na uwezo, alikuwa hana uwezo wa kutamka kuwa, ndio maana yake hivyo, alikuwa hana uwezo wa kusema bal quwwatahu mabsuutatani, alikuwa hana uwezo huo, kwamba nguvu zake zimekunjuka, alikuwa hana uwezo huo. Naposema kwamba yadahu, mikono miwili, maana yake ni nguvu, ni maana yake ni kwamba, maana yeye ni kwamba Allah ameshindwa kutamka neno nguvu, kwa hiyo ni kumsemea Allah jambo ambalo hamna elimu nalo. Hiyo ni kaida ya kwanza. Jamani, hizi kaida zinakwenda mbele huko, shekhe utamuona huko mbele tunaposoma, anasema huko mbele tunapokwenda, atakuwa anasema maneno alafu anasema hii ni kama vile tulivyosema katika kaida zilizopita. Kwa hiyo kama kanuni hizi hautozidhibiti au hata mbili tatu, kwa maana kule mbele pia itakuwa ni taabu, itakuwa usome huko bila kurudisha tena nyuma. Kanuni ya kwanza inasemaje? Aya na nususi za kitabu na sunna tunatakiwa tuzitamke na kuzisema, kuzibakishia ujulisho wake vile vile zilivyokuja. Kanuni ya kwanza ibqa'u dalalatiha, ni kubakisha ujulisho wake, ala dhahiriha, kwa udhahiri wake, min ghairi taghyirin, pasi na kubadilisha. Hii ni kanuni ya kwanza kabisa. Sifa zote za Allah alizozileta na Qur'ani, mpaka zile ambazo wengine watakuja kushangaa baadaye, mpaka wengine watakuja kushangaa, si tunachotakiwa pale, cha kwanza kabisa tunazihukumu kama zilivyokuja. Katamka mtume, naam, ni hadithi sahihi, hadithi sahihi, ni kauli ya Allah, ndiyo kauli ya Allah. Allah anakasirika, naam, anakasirika pale utakapomkasirisha. Allah anafanya vitimbwi, ndiyo anafanya vitimbwi pale watu watakapomfanyia vitimbwi. Allah anapenda, ndiyo anapenda. Allah subhana ana usikivu, naam, Allah ana usikivu. Kwa hiyo tunachukua ile nususi aya kama zilivyokuja, bila kubadilisha, kuzitoa katika uwazi wake, kuzipeleka katika mambo ya nyuma. Kama hapa imekuja aya ya wazi kwamba mikono yake miwili Allah imekunjuka, akaja mtu akasema kwamba mikono hapa maana yake nini? Kuwa nguvu. Hutamwambia hivi, huku ni kuyaondosha maneno ya Allah kwenye uwazi wake, kwa sababu Allah alikuwa na uwezo wa kutamka neno nguvu, lakini akatamka neno yadahu. Sawa jamani, hiyo ni kaida ya kwanza. Alqaida thaniya, kanuni ya pili, fi asma'illahi, katika majina ya Allah. Kanuni ya pili katika majina ya Allah. Wa tahta hadhihi alqaida furu', na chini ya kanuni hii kuna matawi. Chini kanuni hii kuna matawi, kwa maana hii ndio shina aslun. Yani shina lenyewe ni asmaullah, majina ya Allah ndio asili. Sasa asili ya majina ya Allah ndani yake kuna furu', kuna matawi mengi. Alfar'ul awwal, tawi la mwanzo, asmaullah kulluha husna. Asmaullah kulluha husna, majina ya Allah yote ni mazuri. Majina ya Allah yote ni mazuri. Nini maana yake? Nini maana yake kwamba yote ni mazuri? Ay balighatun, maana yake ni kwamba yamefikia fil husni ghayatuhu. Fil husni ghayatuhu, balighatun fil husni ghayatuhu, kwa maana yamefikia, balighatun yamefikia hali ya juu katika uzuri, tena ghayatuhu ukomo wa kufikia uzuri, ghayatuhu ukomo, kwa maana yamefikia kwenye kikomo cha juu cha mwisho kabisa kwa uzuri. Sawa, ayi balighatun fil husni ghayatuhu, liannaha, kwa sababu majina ya Allah mutadhamminatun, yamekusanya lisifatin kamila, yamekusanya sifa zilizokuwa timilifu, لا نقص فيها بوجه من الوجوه hakuna mapungufu katika majina hayo biwajihi min alwujuh katika sehemu miongoni wa sehemu kwa maana majina ya Allah yamekusanya ndani yake sifa sifa ambazo ni timilifu hakuna mapungufu ndani yake sehemu miongoni mwa sehemu biwajihi min alwujuh katika sehemu miongoni mwa sehemu sifa za Allah zote majina ya Allah yote ni mazuri uzuri wake kwa sababu ndani yake hayo majina ya Allah yamekusanya sifa yana sifa za Allah na sifa za Allah hizo ni timilifu kamil sisi leo hii wanadamu ukiona tunasifika na sifa nyingi mathalan ni mtu anaitwa Salim jina lake ni Salim kwa maana ni mtu ambaye yuko salama mwenye amani lakini huyo wewe utaona mara anaumwa mara ni fakiri au achilia mbali mtu aitwa Abdul Razzaq jina lake ni Abdul Razzaq jina zuri mja wa anayetoa riziki kwa wingi lakini angalia maisha ya Abdul Razzaq je yeye ni mwenye pesa mwenye uwezo ni sualuqun wahid ni maskini mkubwa kabisa kwa maana jina lake na sifa yake sifa ina mapungufu na jina lake liko vile vile kamilifu lakini Allah yeye anavyoitwa kwamba yeye ni Ar-Razzaq jina lake ni Ar-Razzaq ni mwenye kutoa riziki maana sifa ya utoaji wa riziki kwake ni kamilifu hamnyimi yoyote hata mdudu chungu atapewa riziki kwa maana sifa ya riziki kwake imekamilika hakuna mapungufu wala chembe kwa maana atamnyima huyu anambania huyu hapana wala ubasata Allahu arrizqa liibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazziru biqadari ma yasha mtu aitwa Muhammad mwenye kuhimidiwa lakini matendo yake ni matendo ya ovyo matendo yake ni maovu kwa hiyo Allah subhanahu ana majina yale majina ndani yake yamekusanya sifa zile ni timilifu zipo kamil hazina mapungufu yoyote ukimwita kwamba Allah yeye ni Ar-Razzaq kwa maana sifa ya kutoa riziki anayo yeye haina mapungufu kila kiumbe anapata riziki qala subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna atushasema kwamba waljaru walmajruru idha taqaddama yufidu al-hasr jari na majrur zikitangulia mwanzo wa maneno basi ile sentensi inakuwa inajulisha al-hasr kufunga kwa maana na kwa Allah tu ndiko kuna majina mazuri walillahi al-asmaul husna na kwa Allah tu ndiko kuna majina mazuri unaona walillahi ni jaru majruru lam harfu jari Allah ismu majruru billami kwa hiyo dalili hiyo inaonyesha kabisa kwamba kaida yetu ya pia kwanza katika majina ya Allah kwamba majina ya Allah yote ni mazuri na ushahidi walillahi al-asmaul husna na kwa Allah tu ndiko kuna majina yaliyo kwa mazuri mithalu dhalik mfano wa hilo ar-rahmanu jina lake Allah ar-rahman mwenye kurehemu au mwingi wa rehma fa huwa ismun min asma'i Allah ta'ala jina hili nalo ni jina miongoni mwa majina ya Allah ar-rahman ukisema ar-rahman ni jina nani la Allah Hili jina dalun ala sifatin azima. Jina hili linajulisha juu ya sifa kubwa kabisa. Dalun ala sifatin azima linajulisha juu ya sifa iliyokuwa kubwa. Hiya rahmatul wasi'a. Nayo ni sifa ya huruma ya upana kabisa. Huruma iliyokuwa pana iliyotawanyika. Allah anasifika na jina mwenye jina lake ni Ar-Rahman. Ndani ya jina hili Ar-Rahman kunapatikana sifa ya kuwa Allah na huruma tena iliyokuwa pana kwa imeenea. Jina lake ni Ar-Rahman. Sifa yake nani? Mwenye huruma, si ndio? Jina lake ni Ar-Rahman. Ndani ya jina Ar-Rahman kumetolewa sifa. Sifa gani? Ya huruma. Tena huruma yake imeenea al-wasi'a, pana. Anampa kafiri na anampa Muislamu. anampa mu'min, anampa fajir, anampa mnyama na anampa binadamu. Kwa hiyo huruma yake imeenea kila mahali. Wa min thumma na'rif, na kwa hilo vile vile tunajua, annahu, kwa hakika ya Allah, laisa min asma'i Allahi, kwamba tunajua kwa Allah huko si katika majina ya Allah. Wa min thumma na'rif, na katika hayo pia tunajua kwamba annahu laisa min asma'i Allahi, kuwa hakuna katika majina ya Allah ad-dahru, hakuna jina la Allah linaitwa ad-dahru, dahar, zama, hakuna nyakati, eti kwamba Allah anaitwa wakati, ad-dahru anaitwa zama. Liannahu, kwa sababu gani sasa? La yatadhammanu ma'nan yablughu ghayat al-husni, jina hili halikusanyi maana, yablughu maana ambayo inayofikia, ghayat al-husni, ukomo wa uzuri. Jina hili halikusanyi maana inayofikia kikomo cha uzuri. Ad-dahru, wakati, zama. Jina hili halifiki katika ukomo wa uzuri. Kwa hiyo laysat min asma'illah, lenyewe siro katika majina ya Allah. Fa amma qawluhu, na amma qawli ya mtume alayhi salatu wa salam, ambayo ni hadithi Muslim, hadithi ya Muslim ya kitabu al-alfaz, kitabu al-alfaz min al-adabi, hadithi ya Abi Huraira hiyo, mtume anasema la tasubbu ad-dahra, msiutukani wakati. La tasubbu ad-dahra, msitukane wakati, msitukane zama, msitukane nyakati. Fa inna Allah huwa ad-dahru, kwa hakika Allah yeye ndiyo ad-dahru. والحديث رواه مسلم. حديثي هي سنسمى فمعناه شيخ الثيمين يسمى معنى هي حديثي يعني مالك الدهر ني من يكملك وقت المتصرف فيه من يكوتمكش وقت بدليل قوله في الرواية الثانية كوشهد ورواية نجين يابرين وسيما عن الله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Na hii hadithi nayo ni hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadithi nyingine inayothibitisha kwamba yeye Allah si katika majina yake ad-dahru, pale aliposema biyadi al-amru, kwa mikono yangu miwili ndiyo kuna jambo nimemiliki mimi. Biyadi al-amru, mimi ndo nimemiliki jambo, kwa maana ulimwengu na anaoendelea humu ndani. Uqallibu al-laila wan-nahar, ninageuza nyakati, kwa maana nageuza usiku na mchana, na wakati ni usiku na mchana. Kwa hiyo unaonesha kabisa kwamba aliposema kwamba yeye ni huwa ad-dahru, maana yake mimi ndio mwenye kumiliki wakati, kwangu ndiko kuna umiliki, biyadi al-amru, na ninageuza usiku na mchana ninavyotaka mimi. Kwa hiyo unaona neno ad-dahru sio min asma'illah, sio min asma'illah, si katika majina ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu jina hili halifikii kikomo cha uzuri, alifikii kikomo cha uzuri. Ndio maana akasema muallifu walihadha liannahu la yatadhammanu ma'nan yablughu ghayat alhusni, kwa sababu halikusanyi maana inayofikia ukomo wa uzuri. Malikud dahr, fa ma'nahu malikud dahr, maana yake ni mwenye kumiliki wakati, anamiliki wakati, mwenye kumiliki wakati ni yeye. Almutasabifu fihi, mwenye kuutumikisha wakati. بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى كوشهيدي وقولياك متوم عليه الصلاة والسلام كتك رواية نجينة وفكزي منجينة وحديث أبي هريرة الله متوم نسيما قوان با الله بيدي الأمر قوان قميني أو قوان يكونوا يانقو ميويني انديو كنا أمر كنا جيامبو جيامبو مناكي ولموينقو نفوهندشوا يالي أنداني نفوهندشوا بنادامو وانياما بيدي الأمر قوان قميني قوان يكونوا يانقو ميويني هايا يكونوا يانقو ميويني انديو نينا جيامبو. Uqallibu al-laila wan-nahar, ninaugeuza mchana na usiku, na kubadilika mchana na usiku ndio wakati wenyewe. Kwa hiyo unapata tafsiri ya kwamba hadithi hii inadadavua hadithi ya nyuma kwamba ana huwa ad-dahru, wallahu huwa ad-dahru, maana yake yeye ni mwenye kumiliki wakati. Nadhani kaida hizo mbili, kaida ya kwanza tumejifunza leo dalili ndani ya Qur'ani, ndani ya Sunna, imma ni aya, imma hadithi zinazozungumzia majina au sifa za Allah, tunachotakiwa ni kuziacha kama zilivyo, kuzibakisha kama zinavyojulisha kwa udhahiri wake bila kubadilisha. Jambo la pili katika kaida ya pili tumejifunza kunako kaida za asmaullah, majina ya Allah, asmaullah, majina ya Allah. Tumeona kwamba kaida ya mwanzo, majina ya Allah yote ni mazuri. Majina ya Allah yote ni mazuri, tena yamefikia katika ukomo wa mwisho kabisa wa uzuri. Kwa maana jina lolote lile litakaloonekana kwamba halifikii ukomo wa uzuri, jina hilo hata stahiki kusifika nalo nani? Allah. Mfano umwite Allah yeye ni kadim, umwite Allah nani? Kadim, kwa maana kwamba ni mtangu wa zamani sana. Hili jina ukiliangalia ni zuri kwa uso wa waziwazi, unaona jina nzuri. Yeye Allah ni mtangu wa zamani, lakini unaposema maana ya wa zamani, maana yake kabla yeye kukuna mwingine. Ukisema kwamba yeye ni mtangu, yeye ni wa zamani, maana yake kwamba kabla yeye kulikuwa na mwingine. Kwa hiyo maana yake jina hili hastahili kupewa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile neno dahari, neno dahari au jina la dahar si katika majina ya Allah. Na haya utakuja kuwaona, utakuja kuona huko mbele kuna makundi au na baadhi ya mafiraq yanamtaja kwamba Allah katika majina yake ni ad-daharu. Yeye Allah ni wakati. Na ndio maana unaona kwamba wanakuwa wao wana sema ya kwamba hakuna kufufuliwa. Ndio maana wakaitwa duhuria. Duhuria wa tasawuf jahia. Utaona wako wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Hayakuwa sisi kwetu haya maisha ya dunia isipokuwa namutu wa nahya. Tunakufa na tunafufuka. Wa ma yuhlikuna, na hakuna kinachotuangamiza sisi illa ad-dahr, isipokuwa huu wakati. Wakawa wanaona kwamba mtu akifa sasa hivi Tanzania atakaa haibukia Marekani. Ndio maana utakutana na mtu mwingine, mbona nafana ule marehemu fulani, makosa mengine hayo. Mbona nafana mtu fulani aliyokufa kipindi cha nyuma? Yaani vile vile. Hata ukimsemesha majibu sauti yake ni ile ile. Alishakufa lakini kama yuhulikuna illa dah. Kwa hiyo wao wakawa wanaona kwamba Allah naye ni wakati. Nyakati hizi ndio Allah mwenyewe, kwa sababu mtu anakufa hapa tena anaibuka sehemu nyingine. Lakini maal asafu shadid, maneno yao mengi unakuta wanazungumzia kwamba mtu atakapofufuka anafufukia Marekani. Mzungumshangaye anazungumza kwamba atafukia vijijini Kipalapala huko, msikii eh, anazungumza kwamba akifufuka huyo mtu utamkuta yuko majuu Uingereza huko, Denmark huko. Lakini uweze kumkuta kwamba jamaa akambia jamaa amekufa anaweza kaibukia kule Ifucha. Hawezi kukuta hivyo. Huwezi kukuta anazungumza hayo maneno kama hayo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.